İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Yücel Sönmez yok bugün. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Özdeş Özbay. Ve bir de konuğumuz var bugün. Destekçimiz Füsun Eczacıbaşı'na da çok teşekkür ederiz Füsun Eczacıbaşı'na. Ve bir konuğumuz var. Daha öncelerden çok yakından bildiğiniz, sizin de bildiğiniz, bizim de bildiğimiz, tanıdığımız Uludağ Üniversitesi'nden Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu'ndan Kayıhan Pala profesör. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum, merhabalar. Evet, daha önce de konuşmuştuk Kayıhan Bey. Bir özellikle de bu şimdi hava kirlenmesinin insan ömrünü muazzam ölçülerde, ortalama insan ömrünü kısalttığını, erken ölümlere sebep olduğunu biliyorduk ama bu özellikle de korona virüsünün arkasından, COVID-19'un yaygınlaşmasının ardından şimdi bir ara hava kirlenmesi belli ölçüde düşmüştü alınan tedbirler yüzünden. Fakat şimdi mesela ilk başlayan Çin'de CBS News'dan bayağı çarpıcı bir haberle karşılaştık. Lockdown denilen işte eve kapanmalar kaldırıldıktan sonra rekor seviyede düşmüşken Çin'de şimdi rekor seviyelerde yükselmiş tekrar hava kirlenmesi diye. Avrupa'dan da aynı şekilde korkulduğuna dair bir başka haberde Damien Carrington imzasıyla şeyden vardı. Guardian'da vardı. Bir de üçüncü bir haber gene şaşırtıcı olan bir şey. Gene Guardian'dan bir haber. Britanya'dan Public Health England yani kamu sağlığı İngiltere'den bir raporda COVID-19 sonrasında bütün şeyin hava kirlenmesinin hiç kale alınmaması, dikkate alınmaması bir faktör olarak daha yüksek koronavirüs ölümlerinden, özellikle de azınlık etnik gruplarında çok şaşırtıcı ve tamamen sorumsuzca bulunmuş. Bu konularda birazcık sizinle konuşmak istedik. Ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Ömer Bey. Biliyorsunuz bu hava kirliliğindeki azalma aslında ekonomik daralmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Evet. Bir yandan endüstride üretimin bir miktar azalması, öte yandan da trafik ve benzeri azalmalar bazı hava kirleticilerinde azalmayla karşımıza çıkıyor. Ancak ilginç bir veri söyleyeyim ben size. Dünya Meteoroloji Kurumu, örgütü bu azalmalar söz konusu olmasına rağmen onların bütün dünyada kontrol ettikleri istasyonlar bazında karbondioksit salımlarında bir azalma olmadığını, hatta geçen yılla kıyaslandığında bir miktar artış olduğunu da vurguladılar. Evet. Dolayısıyla bize özellikle bu pandeminin ilk zamanlarında Çin örneği üzerinden sanki kısa sürede bir geriye dönüş mümkünmüş gibi vurgulanmaya çalışılan rakamlar üzerinden yapılan değerlendirmeler çok gerçekçi değil. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Bu pandemiyle de sınırlı değil. Kapitalizm krizlerinde meydana gelen üretim daralmalarında bir miktar bu etkiyi görüyoruz. Ancak sonrasında çok kısa sürede bu azalmayı kat be kat daha artıracak şekilde ciddi bir artış eğilimi de karşımıza çıkıyor. İsterseniz Türkiye'den de birkaç rakam vermeye çalışayım. Bilmiyorum zamanınız uygun mu? Tabii tabii. Şimdi Türkiye'de ben 3 önemli kirletici üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Partiküler maddeler, kükürt dioksit ve azot oksitleri. Şimdi çarpıcı olarak birkaç istasyon bilgisi vereyim size. Örneğin partiküler maddeler söz konusu olduğunda Örneğin benim yaşadığım Bursa'da Mart ayı kıyaslamaları 2020-2019 bazı istasyonlarda hafif azalmalar var. İstanbul'a gelelim. Birkaç istasyon adı vereyim size. Örneğin Kandilli istasyonunda bir azalma yok. Mecidiyeköy istasyonu biraz azalmayı gündeme getiriyor. Ancak Şirinevler, Sultan Gazi, Üsküdar ve Ümraniye istasyonlarına baktığımızda bırakın azalmayı, partiküler maddede biraz artış söz konusu. Dolayısıyla her yerde de aynı etkinde olmadığını biliyoruz. Ama asıl endüstriyel etkiyi ortaya koymak için azot oksitlerine bakıldığı zaman burada da TEPAV'ın iyi bir çalışması oldu. 2019 ve 2020 Nisan karşılaştırması. Buraya baktığımızda azot oksitleri emisyonlarında Nisan ayı bazında %10'luk bir azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu bir yandan endüstriyle ilgili, bir yandan da özellikle trafikle ilgili. Ancak Türkiye'deki pandeminin yol açtığı ekonomik etkiler ağırlıklı olarak inşaat, hizmet sektörü ve tarımda olduğu için endüstrinin etkisi çok fazla ortaya çıkmamış olabilir. Örneğin İtalya'ya baktığımızda Milano'daki azalma Mart ayında bir önceki yıla göre %20'ler civarında. Ya da Çin'e baktığımızda kimi kaynaklara göre bazı hava kirleticilerinde %30'a yaklaşan azalmalar var. Türkiye'de bunu bu ölçüde görmediğimizi vurgulamak isterim. Bir yandan tabii bunu iklimdeki sıcaklık bağlantılı olarak da değerlendirmek lazım. Örneğin bu yıl Şubat ayına göre, daha doğrusu bütün aylar geçen yıllara göre daha sıcak geçtiği için evsel ısınmanın etkisini de buraya koymak lazım. Bunu da en tipik olarak Keşan'da görüyoruz. Örneğin Kükürt kirliliği açısından en yüksek istasyondur Türkiye'de Keşan. Burada biraz o evsel ısınmanın ihtiyacının azalmasına bağlı olarak bir düşüş eğiliminde görüyoruz. Ancak Türkiye'ye baktığımızda özellikle hem endüstriyel hem trafik etkisi üzerinden azot oksitleri değerlendirmesinde birinci sırada Yalova'nın, ikinci sırada İstanbul'un, sonra Zonguldak, Bursa, Kocaeli diye illerin sırayla bir azalma eğilimi karşımızda duruyor. Henüz Nisan-Mayıs ayları Şehircilik Bakanlığı veri tabanından valide edilmiş olarak karşımızda olmadığı için bu değerlendirmeleri yapamıyorum. Ama genel olarak Türkiye'de de bir hava kirleticileri oranında küçük de olsa bir azalma olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Evet, fakat tabii bunun asıl şimdi kalktıktan sonra ne olacağı meselesi çok büyük bir kaygı vesilesi en azından bazı kesimlerde dile getiriliyor. BBC'de de bir haber vardı, Matt McGrath imzalı. İklim krizinin yani bilim insanları koronavirüsü önlemleriyle azalan karbon salımının tekrar hızla artmasından endişe ediliyor diye Nature Climate Change gibi itibarlı bir dergide yayımlanan araştırmanın yazarlarının salgınla ilgili önlemler kaldırılıp herkes işine döndükçe motorlu araç kullanımının yeniden artacağından ve karbon salımlarının da kriz öncesi düzeyine döneceğinden, hatta onu aşabileceğinden korkuyorlar diye bayağı ciddi bir şey dile getirilmişti. Türkiye için de tabii eminim bu söz konusudur. Biraz onu da konuşuruz belki. Yani uzmanlar da siyasetçilere önlerine gelen bu fırsattan istifade ederek hem işte başta uçak olmak üzere bireysel seyahat ve taşımacılık konusunda kalıcı, çok kalıcı değişikliklere gitme çağrısında uyarılarda bulunuyorlar. Ben de burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben bu kaygılara çok katılıyorum. Türkiye'de de henüz valide edilmemiş veriler ama ben biraz Mayıs ayı verilerine baktım. Örneğin az önce sözüne ettiğim yerler söz konusu olduğunda Mayıs ayında önceki yılların Mayıs'larına göre bazı kirleticilerde başta partiküler madde ve azot oksitleri olmak üzere değişik istasyonlarda bir artış eğilimi karşımıza çıkıyor. Bunu önümüzdeki ay daha net değerlendirmek söz konusu olabilir ama özellikle pandeminin de etkisiyle Türkiye'nin zaten içinde bulunduğu ekonomik krizin artışı, endüstri ve trafikteki artış eğilimini ben de hızlandırabilir diye bir kaygıyla izliyorum doğrusu. Dolayısıyla bu iklimi değil sistemi değiştir sloganını hayata gerçekçi bir şekilde aktaramadıkça sıkıntı büyüyerek artacak gibi görünüyor. Evet, bu Fridays for Future, yani gelecek için cumalar hareketinin başında da işte genç iklim aktivisti başta Greta Thunberg'in çektiği ama sonradan da dünyaya büyük ölçüde yayılan, hatta ta şeye kadar Washington DC'de Jane Fonda'nın bütün ünlü Hollywood oyuncularıyla beraber yürüttüğü grevlere kadar giden büyük bir hareket de oldu. Fakat gene de büyük bir kaygıyla izleniyor. Çünkü insanlar çok farklı, önemli bir deney geçirmekteler aslında. Hepimiz için bu geçerli diye düşünüyorum ben. Evlerinde kalarak bütün geçmişteki bütün alışkanlıklarının radikal biçimde değiştirilerek, evde oturdukları ya da zorunlu olmadıkça işe gidenler dışında. Fakat bu alışkanlıkların değişmesinden hemen sonra tekrar dönülecek mi kaygısı bence medeniyetin de önündeki en ilgi çekici sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilimsel olarak besbelli ki ortada bu şekilde sistem değiştirilmedikçe sürdürmenin imkanı olmadığı görülüyor. Yani İstanbul'da normalleşmenin daha ikinci haftasına ilişkin bir bilgi vardı Independent Türkçe'de. Bugün sabahleyin de okuma fırsatı bulduk. Normalleşmeye geçiş diye tanımlanıyor. Aslında o da tartışmalı bir ifade ama ikinci haftasının ilk gününde İstanbul'da trafikte de toplu taşımada da büyük yoğunluk gözlendi. Metrobüs duraklarında bekleyen yolcu kalabalığının ise kameralara yansıdığı ve ürkütücü boyutlara ulaştığı söyleniyor. Gidişatı nasıl değerlendirebiliriz bu durumda? Şimdi bir kere bu normalleşme değil, yeniden açılma olarak adlandırılması gereken bir süreç. Evet. Hani bunu pandemi programlarında ayrıntılı konuşmuştuk. Şu koşullarda tekrar bir normalleşme kavramından söz etmek mümkün değil ki birkaç gündür siz de izliyorsunuzdur. Bir yandan hem olgu sayısında maalesef 1 Haziran'dan sonraki bu yeniden açılmanın etkisiyle artış var. Öte yandan da az da olsa yoğun bakımlara yatırılan hasta sayısında da bir artış var. Dolayısıyla bunun etkilerini daha bir süre daha göreceğiz gibi düşünmek lazım. Ama özellikle sürdürülebilir bir hayat meselesini, işte kapitalizmin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının üstüne çıkartamazsak, o zaman özellikle geniş tanımlı işsizlik sayısındaki artış gibi baskılar biraz daha üstümüze gelme potansiyeline sahip. Bu bağlamda da kamu kaynaklarının şirketler yerine insanlara aktarılacağı bir sistem tartışmasını yürütmek gerektiği kanısındayım. Yoksa hem yurttaşların hem de yöneticilerin sanki artık geçmişte olduğu günlere tekrar dönebilirmişiz gibi bir hazırlık ve eylemlik içinde olması, iklim krizi başta olmak üzere, eşitsizliklerdeki artış da içinde olmak üzere ciddi sorunları karşımıza getirebilecek. Ki bütün hastalıklarda hemen hemen karşımıza çıkan bu eşitsizlikler pandemi sırasında da gözlendi. Hani Türkiye'den veriler yok ama örneğin daha bu sabah okuduğum bir metinde Yunanistan'da sığınmacılardaki pozitiflik oranı COVID-19'la ilgili Yunanlı vatandaşlar kıyaslandığında 8 kat daha yüksek. Türkiye'de de benzer bir eğilimin olduğundan kuşkumuz yok ama rakamlar olmadığı için değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla bu yeniden açılmayı aslında daha iyi bir dünya mümkün yaklaşımıyla birlikte değerlendirecek bir toplumsal hareketliğe, bir toplumsal örgütlüğe ihtiyaç olduğu kanısındayım ben. Evet, yani ilginç bir dünyanın en etkileyici düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Bruno Latour, Fransız düşünür. Özellikle de bu çok birkaç ay önce 25 dile çevrilen çok önemli bir yazı kaleme almıştı. Yani kriz öncesi üretim modeline dönmememiz için ne gibi koruyucu tedbirler alabiliriz şeklinde yazılmıştı. AOC dergisinde ilk defa Mart'ta yayınlanmıştı. Mart sonunda aslında, 2 aya kadar önce. Ve Ondan sonra da kendisiyle yapılmış bir iki gün önce Guardian gazetesinde bu yazıdan kalkarak yapılmış bir mülakatta da diyor ki bu bir küresel katastrof, kriz karşısındayız. Ve içeriden geldi bu şimdiye kadarki yani bazıları Doğan'ın intikamı falan diyor. Bu aptalca bir şey, böyle bir şey olamaz. Büyük bir öğrenme eğrisi içinde devasa bir deney. Yani küresel bir katastrof, felaket bu. Ve şeyden dışarıdan bir savaş ya da deprem gibi, uzaydan bir saldıranlar gibi değil. İçeriden geldi. Yani virüsler tamamen içimizde. Ve onları tamamen atmamıza imkan yok. Onlarla birlikte yaşamasını öğrenmeliyiz diye. Ondan sonra da ilk yazısında da bütün dinleyicilere de ve yani yazısını okurlarına da kendisinin sorduğu soruları da hatırlatıyor. Yani asıl sorular bir araya gelip yani evlerimizde kapalıyken de hangi askıya alınmış faaliyetlerimizi bu pandemi sırasında hangi askıya alınmış faaliyetlerimizin geri dönmemesini isteriz. Bunu birinci soru bu diyor. İkincisi bu dönmemesini istediğimiz faaliyetler neden sizce zehirli, lüzumsuz, tehlikeli, tutarsız ve onun bunu vazgeçmemiz ondan sonra yerine başka hangi şeyleri koyabiliriz? Bunlar üzerinde yazılar yazmak, düşünmek ve topluluklar oluşturmalıyız diye çok ilginç bir yazı ve mülakata yer vermişti. Aslında asıl konuşulacak konunun bu olduğunu ve yani politik ekoloji dediği onun şeye dönüşmemiz gerekiyor. Yani üçlü bir şey var. Kritik bir dünyada Gaia teorisine aslında dönüyor. Evet. 40 yıldan beri de bunu savundum diyor. Yani kritik bir şeyde locked in, yani içine hapsolmuş durumdayız. Hayat teorisi bu tamamen ve sınırlı olduğunu, yerel olduğunu, riskte olduğunu, büyük tehlikede olduğunu ve çatışma konusu olduğunu, dört unsur üzerine bu kritik bölgeyi ele almamız gerekir diye büyük harfle de hayat ya da büyük Y ile yaşam meselesini konuşmalıyız diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bazı bilgileri içselleştirebilirsek hakikaten bunlar üzerine hepimizin daha fazla kafa yorması gerektiği ortaya çıkacak. Şöyle bir şey düşünelim. Şu anda insanda hastalık yaptığını bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz 200'ün üstünde virüs var. Ama bilim insanları hayvanlarda hastalık yapma ihtimali olan 1.6 milyon henüz daha tanımlanmamış virüsün, yani hastalık yaptığı tanımlanmamış virüsün varlığına işaret ediyorlar. Ve bunların da 640 binden fazlası önümüzdeki 10 yıllarda yalnızca hayvanlarla yetinmeyip insanlarda da hastalık yapma potansiyeline sahip. Dolayısıyla 3 şeyin altını biz halk sağlıkçılar kabaca 20 yıldır çizmeye çalışıyoruz. Bir tanesi hayvanların yaşam alanlarına müdahale edilmesi. İkincisi bununla birlikte gıda güvenliği meselesi. Yani bu endüstriyel gıda üretimi sürdürüldüğü müddetçe ve arttığı müddetçe yılda da 4 trilyon doların üstündeki bir pazar buna hizmet ettiği müddetçe bazı sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz olacak. Üçüncüsü olarak da insanların yaşam biçimleri üzerine kafa yormamız lazım. Yani yaşam biçiminden kastım barınmadan başlayıp çalışma koşullarına ve işte gündelik hayattaki yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hep şu örneği konuşuyoruz ya Ömer Bey. Örneğin bu COVID-19 pandemisi başlangıç olarak Wuhan gibi insanların çok yakın temasla yaşamak zorunda kaldıkları büyük bir kent yerine bir kırsal alanda çıkmış olsaydı belki pandemi bu kadar gündeme gelmeyecek. Hatta pandemi olmadan bir küçük salgınla sürecin ötelenmesi ya da engellenmesi söz konusu olabilecekti. Ama kilometre kare başına düşen insan sayısında çok büyük artışın olduğu kentsel yaşam, iç içe yaşamak zorunluluğu gibi süreçler her şeyi olumsuz etkiliyor. Basit bir örnek vereyim size. Biz şimdi bu pandemide korunmak bağlamında kişisel önlemler için işte elimizi yıkayalım, fiziksel uzaklığa dikkat edelim ve gerektiği yerlerde maske takalım diyoruz. Çok güzel. Ama bir fabrikada çalışan kişi kamu ulaşımını kullanmak zorunda ise işe gidip gelirken, o kamu ulaşımı içerisinde biz ona fiziksel uzaklığı koruyabileceği bir alan yaratamıyorsak, yani bırakın 2 metreyi, 1 metreyi, 30 santim dip dibe gitmek zorunda kaldığı kamusal ulaşım içerisinde yolculuk yapıyorsa, bu kişinin istediği kadar ellerini yıkasın, istediği kadar maske kullansın, kendini koruması sınırlı olacak. Dolayısıyla burada bir yandan bireysel önlemlerle yetinmeyip, kamusal önlemlerin de buna eklemlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, öte yandan da hakikaten bu üretim ilişkileri, kapitalist üretim ilişkileri üzerinden de bunların tartışılması gerektiğini de güçlü bir şekilde vurgulamalıyız. Çünkü bu pandemi bir biçimde, diyelim ki 1-1,5 yıl içerisinde bitecek, sönümlenecek, belki daha kısa süre içerisinde. Ama bundan sonraki kuşaklar belki 10 yıllar içerisinde, belki daha kısa süre içerisinde hem hayvanların yaşam alanlarına, doğaya müdahale, dolayısıyla bir ekolojik kriz, hem de insanların yaşam biçimindeki farklılanmalar, bunlar içerisinde de yoksulluklar ve yoksunluklar giderek daha önemli olmaya başlayacak. Nedeniyle ciddi problemler yaşanabilir ki Dünya Sağlık Örgütü örneğin geçen yıl 2019 yılında yayınladığı bir raporda özellikle çatışma ve savaşlar nedeniyle yerinden edilmek zorunda kalan insanların yalnızca kendileri açısından değil bütün dünya açısından enfeksiyon hastalıklarının yayılması açısından bir tehdit oluşturabileceğine de vurgu yapmıştı. Dolayısıyla bu bütünsellik içerisinde baktığımızda gerçekten artık sistem sorgulaması hem işte güçlü sosyal devletler bağlamında hem de güçlü ve kamucu sağlık sistemleri bağlamında bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor diye düşünüyorum. Evet Kayhan Bey, bitirmeden önce bir de son bir ufak konuyu bir cümleyle sorayım. Yani bir de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyayı sarmış olan büyük bir isyan dalgası var. Özellikle siyahlara, ırk ayrımcı, ırkçılığa karşı ama genel olarak bütün sosyal eşitsizliklere karşı olduğu da söylenen ve büyük bir dayanışmayla yürütülen bütün kıtalarda şeyde. Burada bir çelişki de var tabii, hem sokağa çıkma yani eve kapanma pandemiden dolayı şeyleri kurallarına uyulmuyor diye, hem de bir de burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok net örneklerini gördüğümüz, Türkiye'de de gördüğümüz işte göz yaşartıcı gaz, biber gazı gibi şeylerin COVID-19'u da arttıracağı gibi şeylerden de bahsediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşananlar toplumun isyan etmesi ve direnmesi açısından bence çok haklı gerekçelere dayanıyor. Ama Türkiye'den ben size bir örnek vereyim. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kirazlı köyünde bir maden şirketi pandemi sırasında insanların orada herhangi bir gösteri yapamayacağından yola çıkarak çok ciddi bir şekilde köylülerin yaşam alanlarını etkiliyor. Buna karşın köylüler ve onları desteklemek isteyenler pandemi yasakları nedeniyle ya da işte sosyal fiziksel uzaklığa uymak zorunlulukları yüzünden pek fazla bir şey yapamıyorlar gibi bir algı karşımıza çıkıyor. Yani şirketin kamyonlarına izin veren ama köylülerle dayanışma için oraya gitmek isteyenlere izin vermeyen yaklaşımlar elbette insanların tepkileriyle karşılaşacaklardır. Ben bunu çok doğru buluyorum. Yani yöneticiler seçildikleri süre içerisinde her şeyi yapma yetkisine sahip olan insanlar olarak algılanmamalı. Eğer evet, demokrasilerde yaşıyorsak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığa karşı bu karşılaştığımız eylemlilikler aslında bütün dünyada ırkçılık da içinde olmak üzere eşitsizliklere karşı yürütmemiz gereken mücadeleler açısından bence bir iz bırakıyor. Bunu hep birlikte elbette toplumların kendi özelliklerine uyan bir şekilde ama itirazlarımızı güçlü bir şekilde dile getirecek yaklaşımlarla sergilemeliyiz diye düşünüyorum. Kayhan Pala, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz bu konuyu. Evet, bu şekilde de iklim için programını bugün Yücel Sönmez yoktu. Biz Özdeş Özbay'la, bendeniz Ömer Madra yürütmeye çalıştık. Uludağ Üniversitesi'nden ve Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da Bilim Kurulu üyesi